less than 1 year old. Hamda Mahmoud Hamdi Abdurrahman, less than 1 year old. Ahmad Muhammad Salim Safi, less than 1 year old. Ahmad Ibrahim Muhammad Al Maghribi, less than 1 year old. Salim Rami Ziyad Zitani, less than 1 year old. Salim Rami Ziyad Zitani, less than 1 year old. Jan Tronk, dank u wel. Getuigenissen. Ook dat is een belangrijk onderdeel van herdenken, van niet vergeten. Omdat er nu social media is, televisie is, van alles is, zijn wij allemaal getuigen. Ik, u, wij allen zijn getuigen. Getuigen bij genocides, bij alle andere vormen van uitroeiing, van oorlog, van geweld, ook van klein geweld. Getuigen zijn zij die het leidend voorwerp van geweld zijn. Maar getuigen zijn ook de omstanders die niets doen. Getuigen zijn ook de geweldplegers. Omar Barghouti, de man achter de internationale BDS-beweging, die kan helaas niet live met ons zijn, maar hij heeft vanmiddag een filmpje opgenomen. En hij deelt straks hoe belangrijk ook, als het gaat om de Nakba toen en de Nakba toen en nu, de getuigenissen zijn van IDF-soldaten, van Israëlische burgers. Ook hun getuigenissen zijn belangrijk. رائد عبد الكريم كمال الدواوسة less than 1 year old ماسا محمد زهير الهوش less than 1 year old فاطمة أحمد محمود عيد less than 1 year old شام محمد حمدي المدهون less than 1 year old تولين ثائر عطاء الزعانين less than 1 year old محمد حسن يوسف داوود less than 1 year old عثمان محمود جمال سعد less than 1 year old حور يحيى أمجد الحرفاني less than 1 year old